के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना, कॉलम है कटते नहीं है, साये तेरी यादों के हटते नहीं है। काटता हूँ लाखोंलम है कटते नहीं है, साये तेरी यादों के हटते नहीं है। सूख गए तेरी जुदाई के पलकों से, फिर भी बादल छटते नहीं है। खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना। पता है बता दे जगह वो कहाँ है। हाथों की लकीरें दो मिलती जहाँ है, जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। इश्क में जाने कैसी ये बेबसी है, धड़कनों से मिलकर भी दिल तन्हा है। दूरी मैं मिटाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना,